a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10, czas na serwis Trójki. A przedstawi go Michał Przerwa. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na południu Polski. Na terenach popowodziowych trwa sprzątanie, pomagają strażacy, żołnierze i wolontariusze. Rząd będzie rozmawiał z Caritasem i PCK o wykorzystaniu części pomocy dla powodzian. Jest nowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem w południowych powiatach Polski, m.in. w Kotlinie Kłodzkiej i Beskidach. To alert pierwszego, najniższego stopnia. Wiatr może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do 14 w powiecie kłodzkim, na Dolnym Śląsku i Nyskim w województwie opolskim. Do 17 silniej powieje w powiatach, w południowych częściach województw małopolskiego i podkarpackiego, m.in. w Tatrach, Beskidach, Bieszczadach oraz w powiatach podgórskich. Tysiące osób sprząta po powodzi, tam gdzie woda wyrządziła szkody. Oprócz mieszkańców, usuwaniem skutków wielkiej wody zajmują się także strażacy, żołnierze i wolontariusze. Wielu z nich przyjechało z regionów, w których powodzi nie było. Sprzątanie po powodzi trwa w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i zalała wiele domów. W Głuchołazach, jak mówią sami mieszkańcy. Bez pomocy rządu usuwanie skutków wielkiej wody potrwa lata. Ciężkie teranie w mule, we wodzie. Pocie czoła. Ze skutkami powodzi próbują poradzić sobie mieszkańcy zniszczonego Kłodzka. Niektórzy są na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego, bo woda zabrała im wszystko. Nie mamy domu w ogóle, zmiotło go. Wszystko do wyrzucenia poszło, każda jedna zabawka dzieci, pamiątki, wszystko. Jak podkreślają osoby dotknięte powodzią, sprzątanie to nie tylko wywiezienie szlamu, wypompowanie wody, ale również skucie tynków, osuszenie i dezynfekcja ścian, wreszcie remont domów, mieszkań, sklepów, restauracji i innych pomieszczeń zalanych wodą. Ta praca potrwa lata. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd będzie rozmawiał z Caritasem i PCK o wykorzystaniu części pomocy dla powodzian. Wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk mówi, że obecnie na południe kraju dociera więcej żywności niż wymagają tego potrzeby. Wiceminister dodaje, że teraz powodzianom potrzeba innej pomocy. W tym tygodniu będziemy rozmawiać właśnie i z Caritasem i z PCK, który być może mógłby wykorzystać część tych zasobów, które zostały zgromadzone, żeby nie zmarnować tej pomocy, bo mieszkańcy zalanych miejscowości żywność i wodę mają. Teraz bardziej im zależy właśnie na środkach czystości, środkach odkażających, a później zacznie się etap odbudowy i po prostu wyposażania domów. Szczegóły dotyczące pomocy dla powodzian i organizacji im pomagających można sprawdzić na rządowej stronie www.powódź2024.gov.pl. Trzeba rozważyć wprowadzenie publicznego rejestru osób z zakazami prowadzenia pojazdów, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W Niemczech został zatrzymany podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Warszawie, który uciekł z miejsca zdarzenia. Wcześniej miał na koncie kilka zakazów prowadzenia pojazdów. Wiceminister Myrcha przypomniał w radiowej Trójce, że podejrzany był już karany więzieniem. Wydaje się, że w pierwszej tej fazie wymiar sprawiedliwości zareagował prawidłowo. Kierowca, który naprawdę drastycznie łamał przepisy, został odizolowany od społeczeństwa, poniósł surową karę. A mimo wszystko on wrócił. Państwo działające za pośrednictwem służb mundurowych musi posiadać skuteczniejsze narzędzie do monitorowania tego typu osób. No, mówi się o różnych rejestrach, o różnych systemach monitoringowych. No to będziemy dyskutowali. Zdaniem wiceministra sprawiedliwości ten przypadek pokazuje, że sama nieuchronność kary czasem nie wystarcza. To już prawie wojna, tak mówi o sytuacji w Libanie szef unijnej dyplomacji. Izrael od kilku dni atakuje cele wojskowe Hezbollahu w tym kraju. Miejscowi alarmują, że giną też cywile. Josep Borrell mówił na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że przybywa ofiar konfliktu. Ta eskalacja jest bardzo niebezpieczna i niepokojąca. To już prawie pełnoskalowa wojna. Jest coraz więcej nalotów, zniszczeń i inne poboczne szkody. Coraz więcej ofiar. Od ostatniego wtorku zginęło ponad 500 osób, a rannych jest ponad 4400. Wśród nich wiele dzieci i kobiet. Szef unijnej dyplomacji opowiedział się również za jak najszybszym rozejmem w strefie Gazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotny deszcz. Na północnym zachodzie i w centrum możliwe burze. 19 stopni na zachodzie i nad morzem, 22 na południu, do 26 na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy oczywiście już po raz drugi, bo to druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Witają się z Państwem Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Do 12 z Państwem w tym składzie będziemy rozmawiać na tematy najróżniejsze, ale między innymi o dźwięku. O 10.30 pomówimy, bo to miejsce cyklu Michała Margańskiego, w którym to rzeczony opowiada nam o najróżniejszych zawiłościach z dźwiękiem związanych. The Kills na początek. Heart of a Dog, czyli The Kills, na początek drugiej godziny dzisiejszego programu Dobrego Dnia. No a adres mailowy, jeżeli mieli Państwo ochotę się do nas odezwać, brzmi dobrego dnia @polskieradio.pl i to jest istotne w kontekście tego, o czym teraz powiemy, bo to jest czas na naszą płytę tygodnia. A płytą tygodnia jest Kasia i Błażej oczywiście, czyli pierwsze wydawnictwo w dorobku tego właśnie duetu Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. A dlaczego potrzebny jest adres mailowy? A, bo mamy kilka sztuk, którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Cisza tak intensywna, że aż dziewczę cały ten przepych powtarza. Czy nasz dom czy ten sześcian ma zdolny się oprzeć milczeniu? Stop. tyle. W dwóch plasterkach woda cicho w rurach płynie. Nie, nie wierzę, że to minie, ale chcę. Dom to jest fragment płyty Kasia i Błażej, którą mamy dla Państwa. To nasza płyta tygodnia. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Chętnie podzielimy się kilkoma sztukami tego albumu, więc proszę pisać. Zainteresowani niechaj się do nas odzywają mailowo. Extreme Ways teraz muzycznie u nas to Moby w oczekiwaniu na opowieści o dźwięku Michała Margańskiego, które jak zawsze we wtorek o 10.30. Przypomnę raz jeszcze adres mailowy w kontekście płyty, oczywiście płyty tygodnia. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Bella. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fragment jego najnowszej płyty. To Hozier oczywiście, czyli propozycja koncertowa również dla wszystkich tych, którzy lubią podobne wydarzenia, no bo koncerty Hoziera to właśnie wydarzenia i to nie byle jakie. Tam się dużo na scenie dzieje i on też zawsze jest świetnie przygotowany, co oczywiście na tym poziomie nie powinno dziwić, natomiast no, wygląda to i oczywiście brzmi fenomenalnie, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić jego trasy koncertowe i być może wybrać się, jak tylko sposobność się pojawi. Pani Iza z Łodzi otrzymuje od nas płytę tygodnia, czyli Kasia i Błażej. A teraz muzycznie u nas Morciba. Shut the gates at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, the road is long, the stones that you are walking on.

Omen Deluxe to jest płyta, która ukaże się już niebawem. Ona oczywiście nawiązuje do Omenu z roku 2023, z roku ubiegłego, kiedy to miał swoją premierę. No i będzie to pewien suplement do tego, co już znamy. Cztery premierowe utwory Kasi Lins, także towarzyszące temu, co na Omenie słyszeliśmy i na pewno też na koncertach będzie można je już niebawem usłyszeć. Za kilka chwil przeniesiemy się do Gdyni. Tam trwa 49. Festiwal Filmów Fabularnych. No i oczywiście Ryszard Jaźwiński z kolejną rozmową się u nas pojawi. Tymczasem już powoli odprowadzając do drzwi lato, Summer of Love zagramy. Portugal the Man. Program Trzeci Polskiego Radia. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, no the power that the right over love and over hate through this silent sky that's fast becoming our mind and over fear and into freedom. Life left dripping down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, serve now to define a cold society from which we'll rise. I got to hold on. You just got to hold on. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. Dziesiąta 45 na zegarach i to jest ten moment, kiedy do Gdyni się przenosimy. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I człowiek, który podobnych okazji absolutnie nie odpuszcza, Ryszard Jaźwiński, jest z nami. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście nie odpuszczam. Jestem już od rana znowu w Teatrze Muzycznym. Festiwal w Gdyni, drugi dzień. No i tutaj jak to w kinie bywa, nieoczekiwana zmiana, zwrot akcji, bo ja wprawdzie zapowiadałem wcześniej dzisiaj spotkanie z Damianem Kocurem, reżyserem filmu Pod Wulkanem, który wczoraj otwierał festiwal. I to spotkanie w Trójce nastąpi, ale nieco później, bo dobrze się nawet złożyło. Tam mówiłem też o tym już, że są tu w konkursie w tym roku, jest kilka filmów dotyczących wojny w Ukrainie, bardziej wprost lub całkiem nie wprost. To przypadek wspomnianego już filmu. Natomiast dosłownie do tej wojny odnosi się kolejny konkursowy film Ludzie i obok mnie odtwórca jednej z głównych ról Cezary Pazura. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Taki długi wstęp, no właśnie, ale trzeba powiedzieć, że wstrząsający film. Tak, no film robi wrażenie, no po to się robi film, żeby działał. jak mówi mój profesor, najgorsze jest coś, co jak film, który jest jak witamina C, czyli nie pomoże, nie zaszkodzi. Ten film musi wstrząsnąć. Oczywiście on nie, bardzo mi się podoba to w ludziach, że on nie epatuje tak bardzo mocno przemocą, gwałtem, tylko to jest troszeczkę tak dookoła. Ale my to jednak czujemy. A dlaczego? Cały czas. No, bo kamerę reżyser umieścił w środku, no, w dużej części filmu, w środku wózka dziecinnego. To jest niesamowity zabieg, który mi się podoba i który, jak zobaczyłem to pierwszy raz na ekranie, mówi, kurczę, to jest, no to jest dla mnie oscarowy pomysł. Dlatego, że nasze przerażenie, ono powstaje w naszej wyobraźni, bo ta kamera nie sięga tam, gdzie dzieje się. Czyli działa to, tak, jak właśnie tak, miało jak działać. Tak. No ale tutaj mówimy o, padło stwierdzenie, reżyser ustawił kamerę, ale właściwie reżyserów jest dwóch, tak. Prawda? Z których przynajmniej jeden jest panu od lat doskonale znany. No Maciej Ślesicki to jest mój przyjaciel. No właśnie. Przede wszystkim, no myśmy zrobili dużo dziwnych rzeczy. Mówię dziwnych w takim dużym cudzysłowie, bo to przecież Maciek był pomysłodawcą. Posterunek, wiadomo. Tak. Posterunku, którego byśmy przekonani, że nie wyjdzie, że się nie uda. Mieliśmy pomysł spisany na jednej kartce papieru. Okazało się, że to były tak szalone czasy, że producent powiedział, no to róbcie. No i niestety musieliśmy zrobić. Zrobiliśmy. Ale też Maciej jest pedagogiem. Mhm. Jest współwłaścicielem Warszawskiej Szkoły Filmowej, która ma przecież wiele międzynarodowych sukcesów, zwłaszcza w kinie. I wielu też absolwentów, stąd drugi reżyser. Tak, i ta... Filip Hillesland. Hillesland, tak, ale też wszyscy, którzy ze mną pracowali na planie ze strony produkcyjnej, to są studenci Maćka Ślesickiego. Zdjęcia też jego student robił, więc ten film powstał niejako z pasji. No bo wiadomo, to jest film tani, on drogi nie był, a wygląda, no jakby Amerykanie to robili, to by kosztowało to, nie wiem, za 20 milionów dolarów, a tutaj jakieś grosze, bo można, bo trzeba to umieć, bo my Polacy potrafimy takie rzeczy zrobić z niczego coś. To mnie też zastanawiało, bo oglądając film ma się naprawdę bardzo silne wrażenie, wręcz takie, że on jest kręcony, no tam właśnie w środku, tak, właściwie tych wydarzeń, w środku wojny. No ale przecież tak raczej nie było. No zoo z spadniętymi zwierzętami kręciliśmy pod Łodzią. Mhm. W prywatnym zoo. To były mocne zdjęcia, bo przecież słoń, jego nie ma naprawdę. Myśmy go dorysowywali komputerowo. Zabity słoń, tak. Zabity słoń. Więc no, było ciężko zrobić taki film, powiem szczerze, bo to wymagało przede wszystkim, oprócz wyobraźni, no dobrej też technologii. No ale widać, studenci Maćka radzą sobie z tym bardzo dobrze. To jest też szczególna, myślę, sytuacja, bo właściwie jest pan chyba jedynym, przynajmniej jeśli chodzi o większą rolę w tym filmie, polskim aktorem. Jedyny Polak. No właśnie. Tak, tak, tak. I to jest też szczególna sytuacja, bo w tym filmie grają, podobnie zresztą jak we wspomnianym wcześniej filmie Damiana Kocura, właśnie wyłącznie ukraińscy aktorzy. Tak, tak. No bo jak inaczej? Trudno sobie inaczej wyobrazić. I ktoś też ładnie powiedział o tym, że to jest jednak film kobiecy. Bo to jest film o kobietach. Mhm. O losach kilku kobiet. Te losy się ich potem splatają. No tak, to jest kilka wątków. Tak, kilka wątków. Więc to jest taki kobiecy punkt widzenia na wojnę. Ja zawsze powtarzałem, że kobiety w czasie wojny, no my musimy walczyć, prawda? A mężczyźni, niby takie proste, no, a jednak a kobiety to są te, które niosą dalej życie i one muszą to wszystko, to musi trwać. One są najbardziej narażone na wykorzystanie, na gwałt. Ja powiem szczerze, że kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosjanie napadli na Ukrainę, myśmy usiedli z żoną na krzesłach i myśmy się przez godzinę czy dwie nie mogli ruszyć z przerażenia, patrząc na nasze dzieci, wyobrażając sobie, co będzie, kiedy to pójdzie dalej. To jest tak blisko. Więc ja się cieszę, że tutaj słyszałem, że chyba 5 filmów w konkursie jest, tak, dotyka, tak, tego tematu. W zupełnie różny sposób. Różny sposób. Tak, ale no to jest właśnie dla mnie to wspaniałe. To też nie dziwi przecież, nie dziwi, właśnie, że to jest w tych wspaniałe, że filmowcy opowiadają o tym. Że filmowcy muszą dotknąć tego, co się dzieje dookoła i to pokazać. Zapytałbym więc w takim razie o premierę filmu, bo na razie ludzi oglądamy na festiwalu, tu w konkursie głównym, a kiedy film trafi do szerszej publiczności? Było mówione, że w październiku, teraz się dowiedziałem, że 1 listopada jest premiera. Czyli niedługo, w gruncie rzeczy. Niedługo, tak, ale i tak. Pan, no z filmem jest ten problem, że film, żeby powstał od pomysłu do gotowego filmu, to trzeba minimum 2 lat. I myśmy w te 2 lata się zmieścili, ale ten film powinien był powstać od razu, żeby tak można było robić, żeby nakręcić film, że wojna wybuchła w lutym, mamy już, nie wiem, w maju czy w czerwcu mamy gotowy film na ten temat, to by było jeszcze lepiej. No niestety trwa to trochę tak, dłużej, no, ale mamy. Tak, mamy, tylko że zainteresowanie, jakby to, ta temperatura opowiadania o wojnie już bardzo, bardzo opadła. I tu jest jakby pies pogrzebany, czy my chcemy oglądać takie filmy. Przekonamy się o tym już niedługo podczas premiery filmu. Dziękuję bardzo za to spotkanie, dziękuję za rozmowę. Cezary Pazura był z nami w Studio Trójki w Teatrze Muzycznym. Bardzo krótka wizyta na festiwalu. Bardzo. Tym bardziej się cieszę, że się udało. Dziękujemy. Bardzo. Pozdrawiamy. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na audycję zaprosił sponsor Energaz Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Rozmowę oczywiście przygotował i przeprowadził Ryszard Jaźwiński, do którego będziemy powracać i łączyć się z nim. Oczywiście w tym tygodniu będzie opowieści z Gdyni nam proponował. 8, 7 minut, 6 nawet, pozostaje do 11. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are, wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go. But if you were